طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، أما بعد، بإذن الله الكريم katika muda huu baada ya salati dhuhur tunaendelea na darasa zetu walillahi alhamd, ikiwa leo ni dhuhur yawm al-ahad. Hii ni ya dhuhuri ya siku ya Jumapili, athani ashara min Ramadhan al-mubarak, ya tarehe 12 ya mwezi huu wa Ramadhani uliobarikiwa. Tayari 12 la mwezi mtukufu wa Ramadhani limeingia kwenye siku yake ya pili. Masiku yanakwenda kwa kasi. Tarehe 12 hii Ramadhani ya mwaka 1447 Hijria. Kitabu tunachoendelea nacho ni ithafu ahli iman bidurusi shahr Ramadhan. Ni kitabu hiki ithafu ahli iman bidurusi shahr Ramadhan, kitabu kilichoandikwa na fadilatu Sheikh al-Allama Salih ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala. Na leo insha Allah darasa yetu itaanzia katika ad-darsu thaminu ashara, darasa ya 18 katika mfululizo wa darasa za kitabu hiki. Ad-darsu thaminu ashara fi bayani ahkami al-qada, darasa ya 18 katika kubainisha hukumu mbalimbali za kulipa funga. Al-qadha, ulipaji wa funga. Sheikh anasema akianza darasa hii, alhamdulillahi al-qa'il, sifa njema ni stahiki ya Allah mwenye kusema, wa man kana maridan au ala safari fa iddatun min ayami ukhar, na yule ambaye amekuwa ni mgonjwa au amekuwa katika safari, basi kulipiza hesabu za funga yake ni katika masiku mengine yasiyokuwa ya Ramadhani. Suratul Baqara aya 185. Wassalatu wassalam, na sala na salam, ala nabiyina Muhammadin, zishuke juu ya nabii wetu Muhammad, wa alihi, na juu ya watu wa nyumbani kwake, wa ashabihi, na juu ya masahaba zake, as-sadatil ghurar, waliokuwa mabwana watukufu. As-sadati, mabwana au masahaba, al-ghurari, watukufu, al-ghurar ay ash-shurafa min al-qawm, ni wale watu bora katika jamii. Kisha anasema hafidhahu Allah ta'ala, fa'alam, fahamuni wa islam, anna man aftara fi ramadhana bisababin mubahin, kwamba hakika yule aliyefungua katika Ramadhani kwa sababu iliyokuwa mubah, kwa sababu ya halali, kal a'dhari ash-shar'iyyati, kama vile nyudhuru za kisheria, allati tubihu al-fitra, nyudhuru ambazo zinabihisha, zinahalalisha kufungua, ambaye amefungua katika Ramadhani imma ni kwa sababu mubaha kwa nyudhuru za kisheria, au bisababi muharramin, au akawa amefungua katika Ramadhani kwa sababu zilizoharamishwa, kama abtala sawmahu bijima'in au ghairihi, kama yule ambaye ameibatilisha saumu yake ya Ramadhan kwa sababu ya tendo la ndoa au kwa kitu kingine ambacho kilikatazwa, wote hawa, huyu aliyefungua kwa mambo ya halali na huyu aliyefungua kwa jambo la haram, wajaba alayhi alqada, panawajibika juu yake kila aliyefungua kulipa. Liqaulihi ta'ala, na hilo ni kwa kauli yake ta'ala, fa'iddatu min ayami ukhar, na kulipiza hesabu za hizo funga ni katika masiku mengine ya siku ya Ramadhani. Kwa hivyo wale wote waliofungua, ima ni kwa sababu za kisheria au kwa sababu ambao si za kisheria, wamefanya jambo la haramu likabatilisha funga, wanawajibika kulipiza saumu zao baada ya kufunga Ramadhani. Qala hafidhahu Allah ta'ala, wayustahabu lahu, na kumependezeshwa kwa huyu aliyefungua, almubadaratu bilqadai, kufanya haraka, kuharakia katika kulipa, liibrai dhimmatihi, kwa ajili ya kuiweka mbali, kwa ajili ya kuitenga dhima yake, yani kuliondosha jukumu lake na dhima yake, basi lazima alipe saumu haraka iwezekanavyo. Wayustahabu an yakuna alqada'u mutatabi'a, jambo jingine ukiachilia mali kupendeza kulipa kwa haraka, bi maana asichelewe vile vile. Wayustahabu, na pamependezeshwa vile vile, an yakuna alqada'u mutatabi'a, kuwe huko kulipa ni kwenye kufuatana, yani ukiweza kuzifunga saumu zako za madeni kwa mfululizo ni bora zaidi. Jambo limependezeshwa kisheria hili. Kwa nini ni jambo mustahabu kufunga kwa haraka na kufunga kwa kufuatanisha? Sheikh anasema li anna alqadaa yahki aladaa, kwa sababu kulipa yahki aladaa, kunajifananisha na kutekeleza kulipa nje ya wakati, kunajifananisha na kutekeleza ndani ya wakati. Sasa kama vile mfungaji anapofunga ndani ya wakati kwa haraka na kwa kufuatanisha, ndivyo hivyo mfungaji mwenye kulipa nje ya wakati anavyotakiwa afunge kwa haraka na kwa kufuatanisha. Lianna alqadaa, hili ni jambo la kifikihi kubwa kabisa, kwa sababu hakika kulipa yahki alada, kunajifananisha na kuwasilisha. Kulipa ni kwenye kujifananisha na kutekeleza, mwenye kulipa ni kama anayetekeleza. Kwa hivyo usichelewe chelewe, sio vizuri kukatakata zile saumu zako za madeni hali ya kuwa una uwezo wa kufunga. Lakini Sheikh anaeleza hapo jambo jingine, wa in lam yaqdi ala alfawr, na ikiwa hatolipa juu ya uharaka, wa in lam yaqdi ala alfawr, na ikiwa hatolipa, kwa maana deni ambalo anadaiwa katika somo, ala alfawr, juu ya haraka, kama hujalipa kwa haraka, basi wajaba alazmu alayhi, kunawajibika kuwazimia juu yake, kuwazimia kulipa kwa haraka. Bi maana kama hujafanya malipo yako ya madeni ya saumu kwa haraka, basi angalau uwe na nia ya kulipa kwa haraka. Pengine iwe kuna mambo tu yameingia katikati yakakushughulisha, ikawa umechelewa kulipa, lakini hasa nia yako ni kulipa kwa haraka. Hii ndio inavyotakiwa, tofauti na watu wengi wenye madeni, akimaliza Ramadhani anasema mwaka mrefu kaka, maana hapa mpaka Ramadhani nyingine huko mbali, inshallah pengine Shaabani huko nitazimalizia hizi saumu zangu za madeni, kama ni tano, kama ni nne. Huyu hajaweka azma ya kufanya haraka jambo la kulipa madeni, na pia kiutendaji ni mwenye kuchelewa kulipa madeni. Sheria inatuambia ikiwa hujalipa deni lako kwa haraka, labda kuna sababu hii na ile zimekukwaza na kukuzuia, basi weka azma katika moyo wako ya kuyalipa hayo madeni kwa haraka. Funga nia katika moyo wako. Umefahamiana eh? Maneno ya kifikia. Tayib. Wa in lam yaqdi ala al-fawd, na ikiwa hajalipa kwa haraka hayo madeni ambayo anadaiwa, wajaba al-azmu alayhi, kunawajibika kuazimia juu yake hilo jambo la ulipaji wa haraka. Jambo jingine la kifikihi, shaka nasema, wayajuzu lahu, na inajuzu kwake yeye huyu mwenye madeni, atakhiru, inajuzu kuchelewesha. Ndio maana kule kwenye kuharakisha ni mustahabu, ni jambo lenye kupendeza, sio jambo la lazima. Na hapa sasa nakwambia, wayajuzu lahu, na inajuzu kwake yeye huyu mwenye madeni ya saumu, ataakhiru, inajuzu kuchelewesha kuyalipa hayo madeni. Kwa nini? Lianna waqtahu muwassa'u, kwa sababu hakika wakati wake huko kulipa ni wenye kukunjuka, wakati wake umekunjuliwa mpana, kwa sababu muda wa kulipa saumu kama ya Ramadhani ni ndani ya mwaka mzima, ni kutoka Ramadhani iliyoisha mpaka kabla haijaingia Ramadhani yenye kufuata, yani usisubiri Shaabani ikamalizika. Hicho kitambo chote hapo ni kitambo cha kulipa funga. Sasa ameambiwa inajuzu kuchelewesha kulipa, kwa kuwa wakati wa kulipa umekunjuliwa, umewekwa kwa upana. Shekhe anasema wa kullu wajibin muwassa'i, na kila wajibu uliokunjuliwa wasaa wake, yajuzu taakhiruhu, inajuzu kuchelewesha uwajibu huo, ma'a al-azmi alayhi, pamoja na maazimio juu yake. Kila jambo la wajibu ambalo wakati wake umekuwa mrefu, inajuzu kulichelewesha jambo hilo pamoja na kuwa na makusudio ya kulifanya. Tafaa. Jambo jingine katika mambo ya kulipa, kama yajuzu tafriqatuhu, kama vile ambavyo inavyojuzu kugawanya huko kulipa, kama yajuzu tafriqatuhu, kama vile ambavyo kunajuzu kugawanya huko kulipa, bi an yasumahu mutafarriqa, kwa yeye kufunga deni hilo hali ya kuwa ni mwenye kugawanya, kwa maana kutoku kufululiza katika kufunga, unaweza ukagawagawa yale madeni yako, ukafunga leo ukaacha, baada ya siku mbili ukafunga ukaacha, inajuzu. Kule kufululiza ni mustahabu, ni jambo lenye kupendeza na ndio bora. Lakini ukisema ukatekate, unalipa, lakini ndio hivyo tena, funga moja unakula, mkakaa funga zingine mbili umekula, hilo linajuzu. Kama yajuzu tafriqatuhu, kama vile ambavyo kuna juzu kugawanya kwake huko kulipa, biayasumahu mutafarrika, kwa yeye kufunga yani hilo deni la saumu katika hali ya kugawanya itafaa. Lakini lazima uchunge usije ukajichelewesha kwa kugawagawa kuyalipa haya madeni mpaka wakati ukabana. Shekhe anasema lakini idha lam yabqa min Shaabana illa qadru ma alayhi, lakini ikiwa haijabakia katika Shaabani isipokuwa kile kiwango ambacho kiko juu yake kudaiwa, huku kugawagawa huku kufunga na kufungua, wewe fanya, lakini zingatia ni kipindi ambacho haijabakia katika Shaabani walakin idha lam yabqa من شعبان إلا قدر ما عليه، فإنه يجب عليه التتابع إجماعا لضيق الوقت. huku kufunga funga na kuacha ni kwa wakati ambao haijabakia katika Shaabani ila kile kiwango ambacho kiko juu yake. Bi maana utaruhusiwa kufunga wewe maadamu wakati bado upo, lakini ukichelewa mpaka ikabakia mpaka ikawa haikubakia, lakini ukichelewa mpaka ikawa haikubakia katika mwezi wa Shaabani isipokuwa tu kile kiwango unachodaiwa. Labda ukajichelewesha wewe, pengine wadaiwa siku kumi za Ramadhani, ukajichelewesha mpaka Shaabani ikafika 20 au ikafika 19. Sasa kutoka hapo zimebakia ngapi ili kuingia Ramadhani nyingine? Siku kumi, na wewe unadaiwa 10. Sasa hapo hakuna kugawagawa tena, hapo ni lazima ufululize, kwa sababu wakati wa Shaabani uliobakia ni wa kile kiwango ambacho wewe unadaiwa. Ama njia hapo kwa maana ikawa una muda mpana kuliko zile saumu ambazo unadaiwa wakati haujabana, katakata. Jambo muhimu sana hili, kama yajuzu tafriqatuhu bi an yasuma mutafarriqa, kama vile ambavyo inajuzu kugawa huko kulipa kwa kufunga hiyo saumu ya madeni hali ya kuwa ni mwenye kuigawanya. Lakini jambo jingine, lakini idha lam yabqa min Shaaban, lakini pindi isipobakia katika mwezi wa Shaaban illa qadru ma alayhi, isipokuwa kile kiwango cha lile ambalo liko juu yake kulipa, hapo sasa fa innahu, na hakika yeye yajibu alayhi, fa innahu, na hakika mambo yalivyo, yajibu alayhi, unawajibika juu yake sasa, atatabu, kufuatisha, kwa sababu Shaabani haikubakisha ila yale masiku unayodaiwa. Sasa ukisema ufunge na kuacha, utakumbwa na Ramadhani nyingine hapo sasa, maadamu Shaabani haijabakisha ila yale masiku mtu anayodaiwa. Fa innahu, hakika mambo yalivyo, yajibu alayhi atatabu, unawajibika juu yake kufuatanisha funga ijmaa, na hilo ni kwa makubaliano ya wanawazuoni wote. Kwa nini wamewajibisha hapa kufululiza kufunga? Lidhiqil wakti, kwa sababu ya kubana wakati. Wakati ushakuwa finyo, umechelewa mpaka imeingia Shaaban. Sheikh anasema hapa hili suala la kufunga kwa kutokufululiza katika madeni ya Ramadhani ni jambo asili yake linajuzu kufanya hivyo, isipokuwa tu ikiwa haikubakia katika mwezi wa Shaabani ila kile kiwango ambacho mtu anadaiwa, basi hapo sasa utawajibika kufululiza kwenye kulipa madeni kwa ijmai ya wanawachuoni, kwa sababu tayari wakati ushabani. Yani usipofululiza kwenye kufunga utajikuta inaingia Ramadhani nyingine na hali ya kuwa una madeni, na tutaona hapo mbele dhima wanayokuwa nayo wale ambao wanakutwa na Ramadhani ya pili hali ya kuwa wana madeni katika Ramadhani iliyotangulia. Wamewekewa uzito katika adhabu yao kwamba wana siyam, lakini pia wana alkafara. Tutaona hapo mbele, hasa kwa wale ambao wamezembea katika hiyo, hawakuwa na sababu za kutokuyalipa madeni mpaka ikaingia Ramadhani nyingine. Sheikh anaeleza hapo jambo muhimu jingine, wala yajuzu taakhiruhu ay alqada, na wala haijuzu kuchelewesha huko kulipa, ila ma ba'da ramadhani al-akhir, mpaka baada ya ramadhani nyingine, li ghairi udhrin, pasi na udhuru wowote. Haifai mtu kuchelewesha kulipa deni mpaka ikaandama ramadhani nyingine pasi na udhuru, haitofaa ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الآخر ولا يجوز كلويشة وكوكوليبا مباكا بعد رمضان نجين لغير عذر فسنا عذر أما فكيونا عذر نعم مسألة منجين لقول عائشة رضي الله عنها هلو وقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان يكون علي الصوم من رمضان إلكوا إنكوا جويانه صوم يا رمضان كما أنا ديني لصوم يا رمضان كان يكون علي الصوم من رمضان إلكوا إنكوا جويانه صوم يا ديني يتكنون رمضان عائشة نسمة فما أستطيع أن أقضيه نسيوزي ميم كويليب صومه يديني إلا في شعبان إسبوكو كتك شعبان نهابا ساسا عائشة لكوا نشليوا وسبب يعوذر نبيا وتعونا لكوا هفوك كوين رمضان نجين فما أستطيع أن أقضيه نسيوزي ميم ويليب أي صوم يديني إلا في شعبان إسبوكو كتك شعبان يومك هو هو ونين لمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واجيلي نفاسي يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم ألكوا نتليوا كن يكليب صوم زاكي زمديني إلا كتك مويزي وشعبان ديو نبنبنا نازو صوم زديني واجيلي مدى مجيني ألكوا كمهدومي يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم ونفاسي يمتوم عليه السلام وقت مجيلي كوانا يتجيكا أويني مفطرة مع ذلك pamoja na kuchelewa huko kwa Aisha hakuwa ikuvuka na madeni yake mpaka ikaingia Ramadhani nyingine huwa alikuwa akimalizana nayo katika Shaaban muttafaqun alayh shahada sema fadalla hadha ikajulisha hadithi hii ala anna waqta alqada'i yuwa kama hakika wakati wa kulipa muwasa'u ni wenye kujuliwa ila ألا يبقى في شعبان إلا قدر الأيام التي عليه كما وقات وقلبا نيكون جلي وإلا ونيدلي مبكا ألا يبقى في شعبان مبكا يسبقية كتك شعبان إلا قدر الأيام يسبقوا كيوانغ تشسيك التي عليه سيكوا مازو زيكو يوياكي kwa sababu Shaabani ikibakia kwa idadi ya siku ambazo wewe unadaiwa hapo tayari wakati umebana si ndio utalazimika kufululiza kufunga kwa sababu siku za Shaabani zilizobaki ndio zile zile ambazo unadaiwa hapo kuna kupumzika hapo hakuna kupumzika tena hapo kwa hivyo wakati wa kulipa kweli ni mpana lakini upana wake unaishia wapi ila anna يبقى من شعبان utaendelea kukunjuka wakati mpaka isibakia katika Shaaban illa qadru al-ayami allati isipokuwa kiwango cha zile siku ambazo alayhi ay ala saim isipokuwa idadi ya zile siku ambazo zipo juu ya mfungaji fahuna yadhiku al-waqt ikifikia hapa sasa kwamba haikubaki katika Shaaban ila yale masiku yanayodaiwa mfungaji hapa wakati unakuwa umebana نسيم كنجف تينا هايا شكرا نسيما فدل هذا على أن وقت القضاء موسع إلى أن لا يبقى من شعبان إلا قدر الأيام التي عليه شكرا نسيما فيجب عليه صيامها نكون واجبيك جوياك كيفونها يمسيك anayodaiwa maadamu wakati ushabana maana Shaabani yenyewe imebakia kwa idadi ya masiku anayodaiwa fayajibu alayhi siyamuha na kuna wajibika juu yake kuyafunga hayo masiku kabla dukhuli ramadhani aljadid kabla ya kuingia ramadhani mpya ujitahidi haraka haraka ufunge kabla ya kuingia ramadhani nyingine sasa wale wazee wa kuchelewa فإن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد نيكيو أتشلويش أوليبا شبه نسيما مباكا يكم جيليا يي رمضان مبيا ومشلوى وكفوتا فوتا مامبو وكجيكوتا رمضان يا مكام جيني ميجيا na una madeni katika mwaka wa nyuma. Ukikutwa na hali hii ufanyeje? Upige deni au uendelee na mpya iliyoko mbele? Sikiliza hukumu ya fikihi, ndio uzuri wa kusoma. Fa innahu, kwa na hakika mtu huyo aliyechelewa deni lake mpaka ikaingia Ramadhani mpya, yasumu Ramadhan alhadir, huyu ataifunga Ramadhani iliyowasili, ile mpya ile ndo ataifunga. Wayakdhi ma alayhi ba'dahu, na atakuja kulipa kile kilichokuwa juu yake katika madeni baada yake. Kwa hiyo Ramadhani mpya ikiingia na una madeni ya zamani, funga mpya kwanza, madeni yako haya yanakwenda mbele, na utakuja kuona ni kipi kwa juu yako huko mbele. Utakuja kuona wewe uliochelewa mpaka Ramadhani nyingine ikakukuta, lakini kwa sasa maadamu imeingia Ramadhani mpya, endelea na somo mpya, deni peleka mbele. Ndio fiki inataka hivyo. Fa innahu yasumu Ramadhan alhadi, kwenye kae anafunga hii Ramadhani mpya. Wa yaqdi ma alayhi ba'dahu, na atalipiza kile ambacho kiko juu yake katika madeni baada yake hii Ramadhani mpya. Lakini Sheikh anasema thumma in kana ta'khiruhu li'udhrin, kisha ikiwa kuchelewesha kwake kulipa ni kwa ajili ya udhuru. Thumma in kana ta'khiruhu li'udhrin, kisha ikiwa kuchelewesha kwake kulipa ni kwa ajili ya udhuru. Lam yatamakkan ma'ahu, hakumakinika pamoja na udhuru huo, min al-qada'i, kutokana na kulipa funga yake, fi tilka al-fatra, katika hicho kipindi chote kilichopita, kwamba alishindwa kulipa madeni yake bwana mpaka Ramadhani nyingine imemkuta kwa sababu ya udhuru, alikuwa na udhuru wa kubalika. Shaka anasema fa innahu laysa alayhi illa alqada, kwani hakika mtu huyu hana juu yake ila kulipa. Kwa maana ulichelewa kulipa funga za Ramadhani mpaka Ramadhani nyingine ikakukuta na una madeni ya nyuma, unaambiwa kwamba basi funga Ramadhani iliyopo kwanza, madeni yako uyapeleke mbele, kisha unaambiwa tena. Ikiwa hukuchelewesha kulipa madeni mpaka ukakutwa na Ramadhani nyingine, kulisababishwa na udhuru uliokupata, hukuweza kufunga kwa wakati kwa sababu ya udhuru, basi wewe wajibu wako ni kuja kulipa tu hayo madeni yako. Una wajibu wa kufunga tu kwa sababu ulishindwa kufunga madeni ndani ya wakati kwa sababu ya udhuru, basi utayalipa huko baadaye kwa kufunga peke yake. Wa in kana li ghairi udhri, wajisikilize wale wengine, na ikiwa hukuchelewa, wa in kana ay at-ta'khir, na ikiwa hukuchelewa kulipa, li ghairi udhrin, ni pasi na udhuru, hukuwa na udhuru wowote, umezembea tu mpaka Ramadhani mpya ikaja na una madeni ya zamani. Shaka anasema wajaba alayhi maa alqadai, kuna wajibika juu yake mtu huyu pamoja na kulipa, itaamu miskini, kumlisha maskini, an kulli yaumin, kutokamana kila siku unaodaiwa, nisfa sa'i, nusu ya pishi, min quti albalad, kutokamana na chakula cha mji, ile robo tatu yetu ile. Sasa utalipa hayo madeni yako baada ya kumalizika hiyo Ramadhani mpya, na utakuwa una kafara, faini ya kumlisha maskini mmoja kwa kila siku unayodaiwa. Kwa hivyo huyu ambaye aliacha kulipa madeni pasi na udhuru, asidhani kwamba yeye ni kulipa tu, unalipa na kafara, utafunga na kutoa kibaba. Kama unadaiwa siku tano, basi ujue ni juu yako saumu tano, vibaba vitano, sawa? Na ndio hapa sasa tutakuwa makini kwenye kuyachelewesha madeni au kuwacheleweshea wale wenzetu ambao wana madeni. Sheikh anaendelea anasema, wa idha mata man alayhi alqada qabla dukhul ramadan aljadid. Na hapa sasa analeta ufafanuzi wa jambo la kifikihi ambalo kwa hakika tunalitajia sana sisi wenyewe, kwa sababu ni marehemu watarajiwa, kadhalika tunalihitajia kwa ajili ya wale marehemu wetu ambao wametangulia mbele za haki. Pana wengine walikufa na madeni ya Ramadhani. Ha? Sasa hapa ataleta tafsiri, ufafanuzi wa wale waliokufa wakiwa wanadaiwa madeni ya Ramadhani. Wa idha mata man alayhi alqada, na pindi akifariki yule ambaye kuna juu yake kulipa Ramadhani, kabla dukhuli Ramadhani aljadid, kabla ya kuingia Ramadhani mpya. Kuna mtu maskini na madeni yake ya Ramadhani iliyopita, lakini kabla ya kuingia Ramadhani mpya akafa, kwa maana amekufa ndani ya muda wa kulipa, si ndio? Kafa ndani ya muda, ana madeni lakini amekufa kabla ya kuingia Ramadhani nyingine, kwa maana amekufa kwenye kipindi cha muda, si ndio? Na tumeambiwa sisi asli kwenye kulipa muda ni mrefu, si ndio? Wakati wa kulipa ni muwasa, isipokuwa labda ikibakia katika Shaaban idadi ya masiku ambayo unadaiwa, hapo wakati utabana. Haya, maiti huyu anakuwaje? Amekufa na madeni ya Ramadhani, lakini kabla ya kuingia Ramadhani mpya. Sheikh anasema kwa kinywa kipana, fala shay'a alayhi, huyu hana kitu juu yake, sawa? Hana dhima yoyote anayodaiwa. Lianna lahu taakhiruhu, kwa sababu ana yeye, kwa sababu hakika ana yeye mtu huyu, taakhiruhu, kuchelewesha kwake huko kulipa, fi tilka alfatra, katika kile kipindi, allati mata fiha, ambacho amekufa ndani yake. Alikuwa asli ni mtu ana ruhusa ya kuchelewa, si ndio? Ana madeni kweli, lakini bado haijaja Ramadhani mpya, alikuwa ana muda hapo wa kulipa, labda naona nitalipa hapo Dhulqaada au Dhulhijja, au nitalipa Muharram huko, au nitalipa Rajab. Muda ulikuwa unamruhusu, akafa katikati, basi la shay'a alayhi, kwa sababu alikuwa katika kipindi cha kuruhusiwa kuchelewesha na uhai ukaondolewa, kwa maana ile sababu ya yeye kuweza kulipa imeondolewa bila khiari yake, nayo ni uhai. Kwa hivyo hadaiwi, sawa? Fala shay'a alayhi, atakuwa hana kitu juu yake mtu huyo. Lianna lahu taakhiru, kwa sababu ana yeye kuchelewesha kwake huko kulipa, fi tilka alfatra, katika hicho kipindi, allati mata fiha, kipindi ambacho amekufa ndani ya kipindi hicho, alikuwa anayo ruhusa ya kuchelewa. Lakini sasa, wa imata ba'da Ramadhan aljadid, na ikiwa atakufa baada ya kuingia Ramadhani mpya, mtu akayachelewesha madeni yake mpaka ikaingia Ramadhani mpya, akafa baada ya kuingia Ramadhani mpya, huyu inakuwaje hali yake? Maana kikawaida tunafahamu kwamba aliyechelewesha deni mpaka kaingia Ramadhani mpya ana uwajibu wa kufunga, na ana uwajibu wa nini? Wa kulisha mara mbili hizo. Haya, huyu sasa ni marehemu, alikuwa na madeni, ameacha kuyafunga mpaka muda wa kulipa umepita, ikaingia Ramadhani nyingine, kwa maana hakuweza kufunga madeni yake katika muda. Ilipoingia Ramadhani mpya kafa. Wa imata baada Ramadhani aljadid, na ikiwa atakufa huyu mwenye madeni baada ya Ramadhani mpya, sikiliza hukumu. Fa in kana ta'khiru alqada'i li'udhrin, na ikiwa kuchelewa kwake huyu kulipa ni kwa sababu ya udhuru. Fa in kana ta'khiruhu al-qada'i li'udhrin, na ikiwa kuchelewesha kwake kulipa ni kwa sababu ya udhuru, kwa maana kilichomfanya akashindwa kulipa Ramadhani iliyopita mpaka ikaingia Ramadhani mpya hajalipa, kilichomfanya ashule ni udhuru, ni udhuru kalmarad, kama vile maradhi, wasafa na safari, hata adrakahu ramadhanu aljadid, mpaka ikamdirikie Ramadhani mpya, fala shay'a alayhi, huyu marehemu huyu naye hana lolote juu yake vile vile. Mtu ambaye alikuwa na madeni akabaki nayo mpaka ikaingia Ramadhani mpya akafa, ikiwa kule kuchelewa na madeni hayo kwa huyu marehemu mpaka ikaingia Ramadhani nyingine kulikuwa ni kwa udhuru, alichelewa kuyalipa si kwa uzembe, alikuwa na udhuru, labda alikuwa safari ni nyingi, alikuwa mgonjwa, hali imekuwa hivyo mpaka imeingia Ramadhani mpya naye akafa, ni kwamba alichelewa kulipa kwa udhuru, huyu naye hana kitu juu yake, la shay'a alayhi, hakuna kitu chochote juu yake, sio kwake yeye wala kwa warithi wake. Lakini wa in kana ta'khiru, na ikiwa kuchelewesha kwake huko kulipa li ghairi udhurin, basi na udhuru sasa, alichelewa kulipa madeni yake mpaka ikaingia Ramadhani mpya bila udhuru wowote, ilipoingia Ramadhani mpya kafa na ana madeni yaliyopita, huyu ndio ambaye warithi wake watafanya jambo eh, kwa sababu yeye ni mukassir, ni mtu aliyezembea jambo la wajibu. Warithi wake watafanya jambo la kumsaidia mtu huyu. Sheikh anasema wa in kana ta'khiruhu lighairi udhrin, ni pasi na udhuru, ikiwa huyu ambaye kumekuwa kuchelewesha kwake kulipa Ramadhani ni bila ya udhuru, ndio tunamzungumzia huyu, hana udhuru bwana, mpaka ikaingia Ramadhani mpya na akafa. Sheikh anasema wajabat al-kafaratu fi tarikati, inawajibika kafara katika mali yake aliyoiacha, tarika, inawajibika kafara katika ile mali yake aliyoiacha. Kabla hamjagawa mirathi, mtoleeni kafara, mtoleeni vibaba kwenye mali yake aliyoiacha. Wala huyu mwenye madeni ya somu ya Ramadhani hafungiwi somu ya Ramadhani, na mfano wa Ramadhani zitatajwa hapo, hatumfungii mtu, bali anatolewa kibaba, kwa sababu saumu ya Ramadhani ni katika faradhi ambazo zinawajibika mtu kuzifanya mwenyewe, wala hufanyiwi kwa niaba, kama unavyoona swala na mfano wake eh? Hivi ni vitu hufanye mwenyewe. Kwa hivyo anapokufa hatufungi eh? Bali tunamtolea kibaba katika mali yake, anaingia katika hukumu ya wale watu walioshindwa kufunga eh? Huyu kashindwa kufunga kwa sababu ya kizuizi cha kifo, kwa hivyo atatolewa kibaba eh? Wajabat kafara, itawajibika kafara fi tarikatihi, katika mali yake ya mirathi aliyoiacha, bi an yukhraj anhu it'amu miskin an kulli yawmi, bi an yukhraj anhu, ni kwa kutolewa yeye, yani kwenye hiyo mali yake, bi an yukhraj anhu, ni kutolewa yeye it'amu miskin eh, chakula au lishe ya maskini, an kulli yawmin, kuhusiana kila siku, basi atatolewa kibaba cha kumlisha maskini kila siku, na wala watu hawatofunga kwa niaba yake, na hapo itakuwa dhima yake imeondoka. Huyu ni yule ambaye amechelewesha kulipa madeni yake ya Ramadhani mpaka ikaingia Ramadhani mpya pasi na udhuru, huyu anatolewa vibaba kwa mujibu ya yale masiku anayodaiwa. Ama ikiwa marehemu amekufa hali ya kuwa na madeni kabla ya kuingia Ramadhani nyingine, huyu hukumu yake ikoje? La shaka alayhi, hana kitu juu yake. Au ikawa marehemu amekufa na madeni, tena baada ya kuingia Ramadhani mpya, lakini alikuwa na udhuru wa kuyalipa yale madeni yake, alikuwa na udhuru, si kama amezembea, huyu naye la shaka alayhi, hakuna kitu juu yake. Mwenye dhima ni yupi? Ni marehemu ambaye amechelewesha kulipa madeni yake ya Ramadhani mpaka ikaingia Ramadhani mpya, na hana udhuru kabisa wa kuchelewesha, huyu ndio mwenye dhima. Na nini wajibu wa kufanya? Anatolewa vibaba, halipiwi saumu, anatolewa vibaba, tena vianzie katika tarika, katika ile mali yake inayorithiwa. Labda ikiwa hana mali, mawalii wake watamtolea katika mali zao. Kisha hapo sasa Sheikh atakuja kumuunganisha na huyu mtu mwenye madeni ya Ramadhani kwenye hukumu. Sheikh atakuja kumuunganisha vile vile mwenye deni la saumu ya kafara, mtu mwenye deni la saumu ya kafara, kama wale waliwafananisha wake zao na mama zao katika kafara. Katika adhabu wanazopewa ni kufunga miezi miwili mfululizo. Pengine mtu akawa ameanza kufunga kafara yake, lakini kabla hajaimaliza akafa, huyu naye. Au wale wenye madeni ya saumu ya faradhi, kama yule aliyekosa kichinjo kwenye haji, ni mtu amehirimia ibada ya tamattu. Tamattu kwenye mambo ya haji ni mtu ambaye anahirimia kufanya umra kwanza, anaingia Maka mapema, anafanya umra, kisha anahalalika na kila kitu. Kama ana mkewe atalala naye, kama ana majinsi yake na makanzu yake atavaa, atabakia pale akizuhura mpaka ije yaumu tarwiya, ile siku ya nane ya kuhirimia haji, atahirimia haji pale pale Maka, kama vile mtu wa Maka. Huyu ameambiwa amefanya tamattu, alifanya umra kwanza, akibakia kupumzika na kurelax akisubiria masiku ya haji. Mwenye kuhirimia haji kwa mtindo huu wa tamattu, kufanya umra kwanza kisha baadaye haji, au alqiran, au kwa mtindo wa kuambatanisha ibada mbili, ukahirimia haji na umra papo kwa papo, inafaa labbaika umratan wa hajja, ukahirimia viwili mahala pamoja, unatakiwa uchinje ule Maka mbuzi. Sasa kuna mtu anakosa hicho kichinjwa, kalazimishwa afunge. Kama umekosa kichinjwa na umehirimia tamattu au qiran, elewa tu kidogo, unatakiwa uchinje. Umekosa kuchinja, ufunge siku kumi, siku tatu ukiwa Maka uchekeche mwenye mapema, uzifunge. Ushajijua sina mbuzi wa kuchinja pangu pakavu, funga sasa siku tatu ukiwa Maka, tena uchunge isije kaingia siku ya Idi, usifunge siku ya Idi wala siku za tashiriki, ni nyuma yake, au kama utajaliwa mbele yake baada ya ayamu tashiriki, maadamu uko Maka utafunga siku tatu, na siku saba utakuja kufunga huko kwenu madogo kuinama, utakuja kumalizia siku zako saba, kwa sababu umekosa kuchinja. Ndio ile faman tamatta'a bil umrati lil hajj famastaysara min al hadi faman lam yajid fasiyam thalathati ayyam fil hajj wa sab'atin idha raja'tum tilka 'ashratun kamila al aya. Ndio hiyo, hawa watu wawili hawa, mwenye funga ya kafara ya dhihari na mwenye deni la kushindwa kuchinja kwa sababu ni haji, ameambiwa afunge. Hawa watu wawili hawa Sheikh amewaunganisha na mwenye deni la Ramadhani, hukumu zao ni moja. Wakifa hawa wote wanatolewa vibaba, wala hawafungiwi saumu. Atakuja kueleza hapa, kisha atakuja kueleza mtu mmoja tu mwenye saumu ya faradhi ambayo anafungiwa na mawali wake, ni mwenye saumu ya nadhiri. Mtu aletia nadhiri kwamba mimi naweka nadhiri, nikifungua nyumba yangu nitafunga siku tano, alipofungua kafa. na wali wake wanatakiwa wamlipie, lakini kwa kufunga, kwa sababu saumu ya nadhiri ni tofauti na saumu zingine. Saumu ya nadhiri sio wajibu wa siri yako, ni wewe mwenyewe umejiwajibishia, haikuwa wajibu. Haya yatakuja darasa ijayo. Kwa sasa shikeni yale niliyosema, nimeanzungumza hivi ili tukija katika darasa ya kesho tutapata wepesi. Sawa, eh? Hiyo ndio sheria ndugu zangu. Ilahuna barakallahu fi hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam, sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ajma'in, wa jazakumullahu khairan.